kwa viumbe itabaki vile vile, wala ahdi aliyoitoa haitovunjika, itabaki vile vile. Kadhalik anataka ahdi ambayo ameweka baina yake yeye na binadamu, anataka ahdi ambayo wamewekeana binadamu baina ya wao kwa wao, wao ni wenye kutekeleza ahdi kama hizo. Maadamu aliyekuumba amejitolea kuitekeleza ahdi, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, akionyesha ya kuwa Allah anatekeleza ahdi aliyoitoa kwa binadamu, bali kwa wale ambao watakaotekeleza maamrisho yake katika dunia hii, ya kuwa atawalipa kama alivyoahidi siku ya kiyama. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wa bi'ahdi Allahi awfu, na ahdi ya Allah mliyoiweka baina yenu nyinyi na Allah, na ahdi mliyoweka baina yenu nyinyi na wenzenu muitekeleze. Ahdi iliyoko baina ya mja na Allah, amfanyie ibada kadri alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, atekeleze kwa kila alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ajiweke kando na kile alichokiamrisha alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ahdi baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala, ahdi alizowekeana mja na mja mwenzake, binadamu na binadamu wenzake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala nasema msitekeleze. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala an nafsi, inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih dhalika huwa al-fawz al-'azim. Allah anazungumza kuonyesha utekelezaji wa ahdi aliyoitoa kuwalipa wale ambao walionunua nafsi zao, waliouza nafsi zao na mali zao kwa Allah, kwa ajili ya kuitetea dini, kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Allah amenunua kutoka kwa waumini nafsi zao na mali zao. Waumini wanatoa nafsi zao kwa ajili ya Allah katika njia ya sawa, na wanatoa mali zao katika njia ya sawa, na Allah akabadilishana baina ya wao nafsi zao na mali zao. Kanunua kitu gani? Bi anna lahumul janna, ya kuwa awalipe pepo watakapotoa nafsi zao katika njia ya sawa, wakatoa mali zao katika njia ya sawa. Allah amezinunua nafsi zao na mali zao kwa kitu gani? Kwa kuwalipa pepo. Bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana katika njia ya Allah, si njia ya sheitani, wala kutetea ukabila, wala kumtetea fulani, wala uchama fulani, la. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, wanauliwa wao na wao wanaua katika njia ya sawa, njia ya kisheria. Wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an, hili amelitoa ahdi ya kuwa ni ahadi ambayo Allah ameitoa ya haki, kuanzia Taurat, Injili na Qur'an, ya kuwa Allah amenunua nafsi zao na mali zao. Kuwalipa nini? Kuwalipa pepo. Kwa hiyo ahadi ya Allah haiondoki. Bi anna lahumul janna, kwa kuwa wanauliwa na kuua katika njia ya sawa. Wa'adan alayhi haqqan fi at-Taurat wal-Injili wal-Qur'an, kisha asema wa man awfa bi'ahdihi min Allah, na ni nani mwingine ambaye aweza kutekeleza ahdi kama Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume cha kuwa hakuna awezaye kutekeleza ahdi. kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyotekeleza ahadi kwa waja wake. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Allah sema furahini kutokana na hii biashara aliyoitangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Na biashara hii, wadhālika huwa al-fawzu al-'aẓīm. Huku ndo kufaulu kukubwa. Allah subhanahu wa ta'ala alipotangaza nafsi yake kuwa yeye akiweka ahadi anaitekeleza, akawasifia waumini ya kuwa waumini wanatekeleza ahadi waliowekeana baina ya wao kwa wao na baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala tabaraka wa ta'ala minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qala nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minina rijal, katika waumini kuna wale vidume wa kisawa sawa ambao sadaqu ma ahadu Allah alayhi, waliyokubali na wakayasadikisha aliyowaahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni yapi? Inna Allah ashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Kwa hiyo waumini wakikwali kweli wanasadikisha aliyowaahidi Allah, ahadi iliyoko baina ya wao na Allah ya kuwa atawalipa pepo Allah subhanahu wa ta'ala. Min almu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qala nahba. Katika hao vidume hao waumini wa kikweli kweli, wako wale ambao wametangulia tayari wamekufa, na wako wale ambao wako hai ambao yuqatiluna fi sabilillah, wanaoipigania dini ya Allah, haki ya kuipigania. Faminhum man qala nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Hawabadiliki katika msimamo wao juu ya dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala kataja ujira kwa mwenye kutekeleza ahadi iliyoko baina yake yeye na mwenzake, kwa mwenye kutekeleza ahadi baina yake yeye na Mungu wake, akatekeleza maamrisho yote aliyomrumrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu fihi tabaraka wa ta'ala wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima. Na yule atakayetekeleza ahadi iliyoko baina yake yeye na mwenzake, iliyoko baina yake yeye na Allah, fasanutihi ajran azima, tutamlipa ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hii ndio sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia waumini kwa kutekeleza yale ambayo Allah amewaamrisha katika dunia hii, bali wakatekeleza ahadi wanazotoleana baina ya wao kwa wao. Lakini kinyume cha leo, ikhwani fillah, njoo katika muamala wa Waislamu na Waislamu, njoo katika muamala wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bali leo unakuta Muislamu anafika hatua kwambia bora nifanye muamala baina yangu mimi na asiyekuwa Muislamu, kwa kuwa Muislamu ana ahadi, ana kauli iliyo thabit katika kazi yake, ana kauli iliyo sawa katika biashara yake. Hii ndo hali ilivyo. Bali kitu ahadi kimetupelekea mpaka leo kutoka katika Uislamu tukaweka ahadi ni katika ukafiri. Leo unazungumza na mwenzako, kukutana naye kesho saa mbili, anakuambia wakati na ahadi tuliyowekeana iwe ni ile ya kizungu, si ile ahadi anayosema aufu bil ahd, anayosema Allah wa aufu bil ahd inna al ahda kana mas'ula. Muislamu akasahau ya kuwa wakati na ahadi ameiweka Allah, si ahadi ya kizungu. Leo namsikia Muislamu anakuambia kama tu ahadi ya kizungu, promise ya kizungu, anasahau ya kuwa ahadi na promise aliyoweka ni Allah. Akasema wa aufu bil ahd, tekelezeni ahadi mlizowekeana, inna al ahda kana mas'ula. Ikawa leo wazungu tumewapandisha daraja mno, tukamtoa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa katika biashara zetu, katika ahadi zetu, tuende na ahadi za kizungu eh, si tuende na ahadi ya Allah aliyotuwekea. Ayuha nasu ibadallah, Allah amewasifu kwa sifa mbaya wale wanaovunja ahadi, wanawekea na ahadi na wenzao na wakavunja ahadi, waliowekea na ahadi na Allah kwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakavunja zile ahadi. يقول الله تبارك وتعالى فيهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيقولون فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ثم قال فيهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ثم قال فيهم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار angalia marejeo mabaya kwa mwenye kuvunja ahd Allah asema inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udha Mwenyezi Mungu haoni haya kupigia mfano hata wa mbu au kilicho chini ya mbu au kilicho fauka ya mbu lakini waumini walio na imani wanapopigiwa mfano wa mbu wanasema hii ni haki imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaifanyii istihza wa amma alladhina kafaru wakiwemo wanafik wanasema madha arada Allahu bihadha mathala Mungu kataka kwa mfano huu kutupigia mbu ana haja gani mtu Allah atupigie mfano wa mbu sema Mungu alikuwa nani kutupigia mfano wa mbu Allah sema kwa mfano huu yudhillu bihi kathira anawapoteza wengi kwa huu mfano mdogo wa mbu wayahdi bihi kathira na kwa mfano huu wa mbu Allah anawaongoza wengi kwa nini kwa sababu hawa wameamini ule mfano aliopigia Allah na hawa wameukufuru wakaukataa yudhillu bihi kathira wayahdi bihi kathira wama yudhillu bihi illa alfasiqin Allah hawatowapotezea katika mfano huo isipokuwa wale watakaopotea kwa mfano huo ni watu wa fasik watu wa aina gani alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wanaovunja ahdi baada ya kuwa ahdi zile zimefungwa tayari alladhina yanquduna ahda Allah wanaovunja ahdi za Allah alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di mithaqi baada ya kuwa zile ahdi wamezifunga tayari Muislam unawekeana ahdi na mwenzako juu ya tukio fulani la halali ndani ya biashara zako ndani ya kadha ndani ya kadha kisha unavunja ahdi ile alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal na wanavunja yale ambayo Allah amewaamrisha wayaunge kwa maana ya kizazi kisha baada dhalika swala la tatu yufsiduna fil ard wanafanya ufisadi katika ardhi Allah sema ulaika humul khasirun hawa wamepata hasara wamepata hasara kisha Allah kasema kwa aya nyingine ulaika lahumul laana hawa wenye kuvunja ahd hawa wenye kufanya ufisadi hawa wenye kukata udugu ulaika lahumul laana wana laana za Allah subhanahu wa ta'ala wala hum suu ddar wana marejeo mabaya zaidi ayuhan nas ni wangapi bali linsana ala nafsihi basira umeweka mithaq mara ngapi na jirani yako mara ngapi na ndugu yako na ukavunja mithaq kama ile umeweka ahdi mara ngapi juu ya watoto wako juu ya mke wako na ukavunja ahdi kama ile kuna vitu basita watu tunaviona ni vidogo Mwenye kumwambia mtoto wake na akamwahidi natoka katika nyumba na nitakuletea kitu fulani na asilete kavunja ahadi. Mwenye kushika mkono kwa mwanawe na mtoto akamuuliza kunini akamwambia kuna peremende na akafungua kawa hakuna kitu kavunja ahadi kamdanganya mwanawe huyo. Alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى انا وصف wale ambao walioshika ahdi waliopewa baina wao na wenzao na baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwao Ibrahim na mwanawe Ismail ahdi waliochukua kwa Allah ya kuitwahirisha baitu Allah baitullahil haram na wakatekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasivunje ahadi waliochukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu tabaraka wa ta'ala fihima wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira bayti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ahadi waliochukua Ibrahim na mwanao ya kutahirisha al-Kaaba, na Allah akasema walitekeleza maamrisho yetu na ahadi tuliyowekeana baina ya mimi na wao kwamba itahirishe nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao watakaokuja kufanya tawafu, na wale ambao watakaa sehemu kama hiyo, na wale wenye kurukuu na kusujudu. Na Ibrahimu akalitekeleza hilo. Na baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail thumma madha rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baada kutekeleza ahdi baina ya wao na Allah subhanahu wa ta'ala, وكيف يتجديد الكعبه وكيف يفشى الكعبه بعد ذلك انت ومنا وانينوا ميكونو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ايها الناس عباد الله, ومهم ومسلم كتكلز عهدي بسبب عهدي وتوليزوا سيك قيامه جو عهدي اليتوا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وآياته ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مرجئ مأوف kwa yule ambaye ametoa ahadi na asitekeleze, marejeo maovu na mabaya kwa mwenye kutoa ahadi mbele ya Allah na asitekeleze ahadi kama hiyo. Ayuha nnas, Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika wale ambao wanauza ahadi zao na viapo vyao kwa thamani kidogo. Wako baadhi ya watu wanauza ahdi zao na viapo vyao kwa thamani kidogo. Leo Muislamu anasimama kutoa ushuhuda na anakula kiapo kwa Muislamu wenzake juu ya Muislamu wenzake, au kwa Muislamu wenzake juu ya yule asiyekuwa Muislamu, au kwa yule asiyekuwa Muislamu juu ya Muislamu wenzake. Na ahdi kama ile, ama ushuhuda kama ule, ama kiapo kama kile, anajua kuwa ndani yake kina khiana. Anamkhili Muislamu wenzake juu ya ahdi na maneno aliyotoa na kiapo alichokula. Na hawa tuko wengi katika biashara zetu, ndani ya muamala wa biashara zetu, ndani ya majumba yetu. Hii ni hali ambayo tuko nayo. Muislamu katika watoto wake anavunja ahadi, kwa mke wake anavunja ahadi, bali aweza kula na kiapo, wallahi kafanya kadha wa kadha, na ili hali ya kufanya pengine kiapo hiko kikaa kinatoa kwa mke akimuelekeza mume, au mume akawa anakula kiapo kuelekeza kwa mkewe kwa amefanya kadha wa kadha. Innal ladhina yashtaruna bi'ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila, kwa sababu kuna ujira fulani atapewa. Allah sema ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, hawa hawana marejeo mazuri, hawana sehemu njema hao siku ya kiyama. Wala yukallimuhum Allah, Allah hatozungumza nao siku ya kiyama. Wala yanzuru ilayhim, wala hatoangalia jicho la rehma, kwa sababu wamevunja ahdi na imani, viapo vyao walivyovitoa ni vya uongo. Wala yanzuru ilayhim yawmal qiyama, hata waangalia jicho la rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wala yuzakihim, wala Allah hata watakasa watu wa aina hii. Wala hum adhabun alim, wana adhabu iumizayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuvunja ahadi walizowekeana, kwa kuvunja ahadi za Allah subhanahu سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالص من إذا حدث كذب ثم قال وإذا عاهد غدر صلى الله عليه وسلم asema masala manne yule atakayekuwa nazo sifa nne atakayekuwa nazo huyo atakuwa ni munafiki khalis. Hadithi nyingine kwa riwaya nyingine akasema yule atakayekuwa na sifa tatu atakuwa ni munafiki. Hadithi hii sallallahu alaihi wasallam akaongeza suala la nne, mambo manne atakayekuwa nayo huyo atakuwa ni munafiki khalis. Akasema idha haddatha kadhaba, atakapokuwa anazungumza yeye kuzungumza kwake ni kwa kula ghaila ghai tu, kudanganya danganya wakati wote. Kisha katika hayo akasema sallallahu alayhi wasallam wa idha ahada ghadara, atakapotoa ahadi kwa mwenzake, akatoa ahadi kwa Allah kisha narudi anaivunja ile ahadi pasi na sababu ya kisheria. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان من لا أمانة له ولا دين من لا عاهد له. صلى الله عليه وسلم سمع هذا إيماني يلي أمباي سمو منيفو كتك أمة هو إيماني هانا. Kisha kasema hana dini yule ambaye atekeleze ahadi, hana dini yule ambaye ahadi hatekelezi. Kwa nini? Kwa sababu ni sifa za wanafiq. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fihim aidan wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna min الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. صفة ذا ونافق وتشاف وليوتاجا كتا سورة التوبة وليولادي وكمان بي الله سبحانه وتعالى الله كتوبة مالي سيسيني ما فقيري تليفو ليو الله كتوبة كتا فضل زاكي لنا صدقنا تتوى صدقة كهيزي مالي لزتوبة الله سبحانه وتعالى الله كيسكي مالنا ياو أخيانكو simda mrefu Allah akawaruzuku. Falamma atahum min fadli, Allah alipowapa katika fadhila walizokuwa akiziomba, bakhilu bi ahadi waliomtolea, walimwaahidi Allah subhanahu wa ta'ala akitupa tutatoa sisi, lakini alipowapa Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na habari, wakawa mfano wa Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, himali niliyonayo Allah kunipa kwa ujanja wake wala kwa kutaka wake, isipokuwa mimi nimepata mali hii kwa ujanja wangu na ilmu yangu nilionayo ndo nikapata mali. Na leo wako matajiri sampuli ya Qarun, leo wako matajiri sampuli ya Qarun. Sheikh jenga msikiti kwa ajili ya Allah, anakuambia hizi nilizipata si kwa ajili ya Mungu, hizi nilipata kwa ujanja wangu. Wako watu malaini, wako watu wana pesa, naona pesa alizonazo, anaona kiti alichokalia ni kwa sababu ya form 4 yake, degree yake, form 6 yake, diploma yake, doktora wake alionao kwenye kiti ndio limsababisha kufika pale. Innama utituhu ala ilmin indi. Sasa ndo wanafiki anawataja Allah subhanahu wa ta'ala, alipowapa Allah subhanahu wa ta'ala wakajisahau, na huku mwanzo walishatoa ahadi kwa Allah, ukitupa sisi tutatoa katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, huu ni wasia wa tisa miongoni mwa wasia ambao Allah anatuhusia sisi umma wa Kiislamu kutekeleza ahadi. Tekeleza ahadi iliyoko baina yako wewe na watoto wako katika familia yako. Tekeleza ahadi iliyoko baina yako wewe na mke wako. Ni ahadi kubwa, ni dhima kubwa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ni ahadi mliochukua mbele ya Allah. Tekelezeni ahadi hizo kwa wake zenu. Tekelezeni ahadi zilizoko baina nyinyi na majirani zenu. Tekelezeni ahadi zilizoko baina nyinyi na baba zenu na mama zenu na jamaa zenu wa karibu, bali na marafiki zenu na majirani zenu. Baada dhalik, kabla mjatekeleza ahadi hizo mtekeleze ahadi kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa ulituumba Allah subhanahu wa ta'ala tukuabudu na tusikufanyie na shirki na chochote. Hii ni ahadi kubwa ambayo wengi wameivunja. Muislamu aweza kuwa anasali swala tano lakini akaivunja ndani ya swala hizo akaivunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje muislamu ukiwa unaswali na huku na ilizi mkononi ahadi ya Allah ishaivunja tayari? Waonaje waswali na huku na majini umeyafungia katika chumba fulani wayatumia, ahadi ya Allah umeivunja? Waonaje unaswali na umeweka watoto wako viti watano, ahadi umevunja? Na mengi na mengi tulionayo, unaswali na usiku unageuka na kuwapaka, ahadi umevunja ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamdanganya na kumcheza sheri Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, na huku na Mungu mwingine ambao unaitegemea, ni ahadi umeivunja ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa alikumba Allah umfanyia ibada wahda na usimfanyia shirki na chochote. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إخواني في الله, leo بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب كتكون محاضرة هبا أمبي محاضرة تكوى ني أبو الفضل شيخ قاسم مفوتة المعروف كتوكا كتكنشية تنزانية نا أتكوى نا منزاكي لخي أبو نفيدة كيوليو تكوى محاضرة هبا بعد يا صلاة المغرب نا كيشو كتكوى محاضرة بعد صلاة المغرب أيضا katika masjid Ghufail, na siku ya Jumapili baada salatu al-fajri atakuwa na kalima Abul Fadhli katika msikiti wa Dhakirni, msikiti unaopatikana Kongoea kwa Sheikh Qasim Abu Zainab Masjid Mulla. Liadhili dhalika, tunakuombeeni nyote muhudhurie kwa wingi muweze kufata kupata istifada kutoka kwa ndugu zetu ambao wamekuja kutufanyia ziara. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.